Laat je horen voor Hidaya! En laat je gewoon horen voor al die mensen, weet je wel. De diakonie, de regenboog, FNV op dakje met de muur. Alle mensen die zich inzetten voor mensen om zich heen. Samen maken we die fucking stad. Het zijn niet de tegels, het zijn niet de lantaarnpalen. Jij bent het, zij zijn het. De stad is zoveel meer. En de stad is zoveel mensen die jouw hulp kunnen gebruiken. En zoveel mensen die een platform verdienen. Dus geef een warm welkom aan een van deze mensen. Laat je horen voor Mercy! Yeah.